Płacimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rzecznik Watykanu tłumaczy słowa papieża w sprawie Ukrainy. Franciszek mówił o wywieszeniu białej flagi i podjęciu negocjacji. Irlandczycy powiedzieli nie zmianie konstytucji. Premier Leo Varadkar przyznał, że rząd przegrał. Bez porozumienia po rozmowach premiera Donalda Tuska z rolnikami będą kolejne protesty. Papież prosi Ukrainę o odwagę negocjacji. Tak dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni, wyjaśnił wieczorem słowa Franciszka. Papież w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji powiedział o odwadze białej flagi, by negocjować. Wierzę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę wywiesić białą flagę, aby negocjować. Dziś można negocjować z pomocą międzynarodowych mocarstw. Te słowa wywołały zdumienie. Szef Biura Prasowego Watykanu w odpowiedzi na pytania dziennikarzy oświadczył, że pragnieniem papieża jest i pozostaje zawsze to, co powtarzane jest od lat, czyli stworzenie warunków dla rozwiązania dyplomatycznego w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Wbrew sondażom i zaleceniom niemal wszystkich partii parlamentarnych, Irlandczycy powiedzieli nie zmianom w konstytucji. Do porażki przyznał się rząd, który chciał wykreślenia zapisu o obowiązkach domowych kobiety oraz dopisania deklaracji, że opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami to domena rodziny. Część ludzi zagłosowała przeciwko temu ostatniemu zapisowi, bo uważa, że jest zbyt mało progresywny, a państwo powinno być bardziej aktywne w tej sferze. Ale inni uważali, że trzeba chronić tradycyjne wartości. Wśród nich Andy, który w rozmowie z naszym dublińskim wysłannikiem nie krył radości. Jesteśmy zachwyceni. Rodziny są pod ochroną. Wokizm w Irlandii ginie. Dzięki Bogu. Tyle mogę powiedzieć. Ludzie przemówili. Z kolei szefowa kobiecej organizacji popierającej podwójne tak wyraziła rozczarowanie rezultatem. Jej zdaniem częściowo winne były niejasne sformułowane pytania referendalne. Tymczasowe zamknięcie granicy dla ukraińskich produktów, którego chcą rolnicy, nie byłoby dobrym rozwiązaniem, uważa profesor Adam Wąs ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W Polskim Radiu mówił, że taki krok nie zatrzymałby w pełni napływu taniej żywności do Polski, między innymi ze względu na niskie ceny na światowych rynkach. Mamy do czynienia z obniżeniem cen na produkty rolne na całym świecie. Także jakbyśmy się odgrodzili teraz murem, w cudzysłowie, od Ukrainy, to tańsze produkty żywnościowe, tańsza pszenica przypłynie z innych kierunków, bo po prostu na świecie jest taniej. Odcięcie się od Ukrainy wcale nie byłoby dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że nie możemy zapominać o tym, że my również wysyłamy żywność na Ukrainę. W Centrum Dialog odbyły się rozmowy premiera Donalda Tuska i przedstawicieli rządu z rolnikami. Nie zawarto porozumienia. Na 20 marca rolnicy zapowiadają kolejny duży protest. Program edukacyjny towarzyszy wystawie Zbyszko Siemaszko, fotograf Warszawy w Warszawskim Domu Spotkań z Historią. To oprowadzania, warsztaty rodzinne i spotkania kuratorskie. Na wystawie można obejrzeć ponad 200 zdjęć Siemaszki, głównie z lat 50. i 60., dokumentujących odbudowę stolicy i rozwój miasta, mówi współautorka wystawy Katarzyna Madoń-Milcner. To są naprawdę wybitne fotografie, więc bardzo też chcieliśmy jakoś pokazać go jako artystę fotografii dokumentalnej, bo wszyscy znają jego zdjęcia. On jest trochę takim właśnie takim warszawskim, nostalgicznym kronikarzem, takie obrazy, pocztówki z Warszawy i tak dalej, ale to jest dużo, dużo więcej. Plus no, pokazaliśmy ten okres naszym zdaniem najciekawszy w jego twórczości, czyli lata 50. i 60. Ekspozycja będzie czynna do 8 września. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo słońca na północnym wschodzie i wschodzie, na pozostałym obszarze kraju chmury, na zmianę ze słońcem, na zachodzie Polski słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, 9 w centrum, do 13 na Górnym Śląsku. Nad morzem porywisty wiatr. Autopromocja.

Drum and Bass nie jedną ma twarz i tych kilka twarzy dzisiaj do 23 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia na pewno Państwu przedstawimy. Maciek Zaęcki program realizuje, Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy z Państwem do północy. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres mailowy, szybciutko dla tych, którzy chcą może napisać do radia. No teraz ta drum and bassowa, jak najbardziej likwidowa twarz. Quick to take my time. Now I'm thinking maybe I'm part of the problem. So used to saying no, that's fine. Now they think I don't mind, even though they take advantage of. Who wants to be an accessory when there's been no investment made? We'll be right back. to połączone siły dwóch drummer bassowych graczy Newtona i Logistika jako projekt New Logic, a wcześniej Zero T, legendarny DJ i producent drum and bassowy, pokazał, jaki jest silny w dziedzinie remiksów. 20,5 minuty po 22 to Departament Rytmu w Trójce, do 23 czas na drum and bass, no to teraz klasyka gatunku.

frame that'll hold and won't puncture. New configuration, new whip and new structure. Yes, another rougher, tough boy. Thank you. Bardzo często mam wrażenie i gdzieś tak czuję z tyłu głowy, że przed radiem są nasi młodsi słuchacze, którzy być może tych czasów nie pamiętają, a chcieliby poznać muzykę klubową z lat 90. Rok 95. Przegenialny masterpiece Goldiego Timeless. Płyta, która doczekała się reedycji, ale też doczekała się wspaniałego zestawu z remiksami. No i tydzień temu ten zestaw z remiksami był tutaj ze mną na Myśliwieckiej 357, ale w tym tygodniu też nie omieszkałem i zabrałem ze sobą Goldiego, State of Mind, Searchlight Remix i jeszcze kilka innych naprawdę interesujących smaczków można w tym zestawie znaleźć. A wcześniej Ronnie Size Represent, Brown Paper Bag. No i chyba wszystko w temacie. Powiem tylko, że 21 minut dzieli nas od 23 i że to jest sobotnie wydanie Departamentu Rytmu i że wkraczamy na nasz polski grunt. Proszę posłuchać, jak pomógł Marice DJ Simba. Nie dać znać, na czym zależy nam. To w obojętność gra. I gardę trzymasz ty, a fason trzymam ja. Kwatery głównej dach. Jeśli poszarpię cię, sama poczuję ból. Spotkanka łączy nas. I chociaż głupie to ta przepychanka trwa, a my tracimy czas. A chcę ci zdążyć powiedzieć, jak to dobrze, że jesteś. Że nie minęliśmy się. Że nie minęliśmy się w tym tłumie. A chcę ci zdążyć powiedzieć, jak to dobrze, że jesteś. Że nie minęliśmy się. Nie minęliśmy się. Brawo Marika, brawo DJ Simba. Uważam, że w tym remiksie pokazał swoją wielką klasę i udowodnił, że nie odstaje od tych, którzy w tych czasach tworzą drum and bass. Jesteś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli była mowa już o legendach drum and bassu tych światowych, jeżeli wchodzimy w temat legend polskiego drum and bassu, bo Simba bez wątpienia do tej załogi należy, no to teraz dwóch graczy, którzy już kilka dekad na naszym rynku basowym rządzą. Tak śmiało mogę powiedzieć. DJ Ross i Envy, czyli jesteśmy w paśmie remiksów. jednej strony DJ Ross, czyli Robert Ross z Trójmiasta, z drugiej strony Maciek Goliński, czyli Envy. Często łączą swoje siły na dancefloorach, na parkietach, a raczej na imprezach klubowych, ale też często łączą swoje siły w studiu i to tak wszystko brzmi. In my jungle, to po angielsku, a przecież wiadomo, że chodzi o w moim ogrodzie zespołu DAB. 10,5 minuty do godziny 23, to jest Departament Rytmu. Obiecałem, że do 23 łamiemy i tak będzie w dalszym ciągu. Mało tego, Ross i Envy dalej zostają w eterze. Tutaj kolejny stary polski klasyk w ich drum and bassowym wykonaniu, a potem młodziacy, no muszę tak powiedzieć, z zespołu Kols. I wtedy serwis informacyjny. Thank you. z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawiera. Program Trzeci Polskiego Radia. Do góry plesie winą, napinam żuchwę i skron. Pulsy w uszach, choć pusto, siedzę w plazieniem zburzą. Nade mną z plastiku smog, szczerze kły wydaje głos. Psuje się, czy to widmo, szyby z witryn się kruszą. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wreszcie.